TikTok, Ghost to Clock again, beating in my head like a big drum. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Nelly Furtado, Say It Right, åpnet radioresepsjonen i dag. Denne, det ikke sensommer enda, nei. Det midt på sommeren nå. Jeg bare leste sensommer, skjønner du, i avisen nå. Kort spørsmål. Vær så god. Dette fellesferie, eller når det fellesferien her? Jeg har alt forstått at det delt opp i to puljer. Vi i første og andre fellesferie, og det det hele tatt begynt? Vi vel i andre del av fellesferien, tror jeg nå. Hvem det som har fellesferie? Ja, det altså, fellesferie jo et litt eldre begrep som ble brukt tidligere, i tidligere tider. Mm-hmm. Nå det jo sånn at folk lever og jobber til så rare tider på natta og på dagen, og sent og tidlig på sesongen, og har ferie når som helst. Og tar seg en uke i slutten av mai og, altså, vi har blitt i det hele tatt et mye mer dynamisk samfunn nå enn det vi var og fleksitid og jeg vet ikke hva slags morsomme begreper det på de forskjellige måtene å jobbe på. Det stemmer så bra det du sier der, Tore. Kan jeg bare få si en liten ting, en replikk rett før Steiner sa sånn ja så var vi ferdig med å gli inn i et slags reiseradiokoma. Det hørtes akkurat ut som reiseradion. Alarm! Ja. Vi må passe oss litt for det. Ja. Men i reiseradion tror jeg i hvert fall de vet om det fellesferie eller ikke. Ja, det er sant. Ja, det, er sant. Nei, det, det går an å gå inn på wikipedia.no og sjekke hva... Ikke slekke. Nei, sjekke hva fellesferie er, for det står sikkert der. Helt sikkert. Vi kan ikke vite alt vi heller. Nei, dessverre. Selv om vi forholdsvis smarte i forhold til resten av befolkningen. Ja! Så kan vi ikke vite alt. Men det er hyggelig at du sender oss en melding. 1987, kodord er resepsjon. Eller en e-post til Bjørtemann Alfakrøll. Nei, Bjørtemann Alfakrøll. Nei, det bjørte.kjostheim@nrk.no. Har du lyst til å komme i direkte kontakt med den gærne rogalendingen vi har her i studio, skriver du en mail til bjørte.kjostheim. Eller Kjostheim. Kjostheim er det. krøllalfa.nrk.no. Ja! Dette skal bli en herlig sending. Vi skal ha en sommerreportasje i dag. Ja, jeg har laget en NRK distriktskontoraktig sak. I hvert fall brukt den formen på det for å fortelle om en person som har startet en helt spesiell badestrand. Ja, for det er ikke reiseradioform. Nei, man kan vel si at det det en blanding av distriktskontor og reiseradio. Men det er i hvert fall veldig informativ, for det mye informasjon man må få med seg. Ja, det flott. Hvis du har et forslag til hva vi kan ha stand kameri om i dag, så send en melding til 1987, kodord resepsjon som vanlig, eller ja rrkrøllalfa.nrk.no. Det er koselig at dere hører på, folkens. Vi skal høre en låt fra White Stripes. Dette er Ikke Tamp. Det var Ikke Thump the White Stripes i radioresepsjonen på P3. Og vi sitter her selvfølgelig, Finansbjørte. Det er fribryteren, som er meg. Heisan, hyggelig. Og så har vi selvfølgelig den unge trollmannen, som er deg, Tore. Det stemmer. Ja, det så vi legger til oss disse navnene for at dere som hører på skal bli bedre kjent med oss. Mm. Sånn at dere har en knagg å henge informasjonen på. Rent kynisk sett så det på en måte å bygge sin egen merkevare på, sånn at man senere i livet kan få bedre jobber, bedre lønnede jobber med bedre arbeidsmiljø. Ja, for kanskje om et par år så skal jeg kanskje jobbe i Statoil som en slags underdirektør eller noe sånt. Mm. Da sier de, så det fribryterne! Ja, det jeg har hørt om! Mm. Du en morsom fyr, du er kreativ. Du kan finne på morsomt i bedriften, var du? Morsomt i bedriften, ja! Ja! Ja! Ja! Ja. Kanskje jeg om noen år ikke orker å jobbe i NRK lenger, og starte for eksempel en bar, for eksempel på Bjølsen, som kan hete Den unge trollmannens bar. Ja, den unge trollmannens bar, barn på Bjølsen. Eller var det Bjølsen bar, kan det hete på folkemunnen. Ja, men det viktig å ha med den unge trollmannen. Kanskje det kan være trollmannmeny eller noe sånt annet morsomt som har med trollmannen å gjøre. Trollmann på Bjølsen? Eller på doen, så står det trollmenn eller trollkvinner. Ja, smart. Det ikke så dumt det der. Så serverer du trollbrygg. Trollbrygg kan jeg servere, eller en... Det er øl, da. Ja. Det er øl. Eller en magi, annen magisk drikk, da. Ja. Som får deg litt ekstra på gli. Men du sa, ikke orker å jobbe i NRK mer. Tror du det er mindre strevsomt å jobbe i en bar som du starter selv, enn å jobbe som fastansatt her i NRK? Jeg ser vel mer på meg selv som en konseptutvikler når det gjelder den barn, og mer som en investor og administrator enn det å drive barn til daglig. Ja, det får jeg egne folk til å gjøre. Ja, det kan være slitsomt for det, altså. Jeg har hørt om folk som starter bare. Har brent seg ut og gått på smelt på lettveggen, og så tatt på det, det kan virke som en slags ferie, det å gjøre noe annet enn det man driver med til daglig. Mm. mens jeg, Finansbjarte, antageligvis begynner nede som megler på et eller annet kontor nede på Aker Brygge. Ja. Tror du ikke det? Jo, jeg tror det. Tror jeg nok. Ja, altså, fremtiden er åpen for oss alle, og det gjelder det som hører på også. Hvis dere sliter med for eksempel at dere har strøket i matte og gå om igjen, så fremtiden er, altså den, du kjenner ikke fremtiden. Ingen kjenner fremtiden. Og det å skifte spor eller skifte takt sent i livet, det er ikke noe galt i det hele tatt. Nei. Og så mange suksessfolk som har gjort det tidligere. Ja! Jeg stopper dere begge der, jeg. Det var en liten filosofibratt i radioresepsjonen. Hyggelig det. En gang iblant. Ikke alltid. Ikke hver eneste dag, men en gang iblant. Vi skal snakke litt om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene, og la oss begynne med finansbørte. Jo, i går så... Hvis du ikke har noe å si, snakk om hva du har på deg. Ja, det er mye greiere. Jeg har på meg den dumme Arsenal-genseren igjen. Synes du er dum, da? Nei, den er kjempefin. Se som lynvingen. Ja, takk skal du ha. Jeg føler meg ikke helt som lynvingen. Nei, det kan jeg tenke meg når jeg ser ansiktet. Jeg vil merke at du ikke sa Batman. Du ligner ikke på Batman. Du ligner på lynvingen. Den tynne utgaven av denne karakteren. Så lenge det ikke er Robin, så går det greit. Hood? Nei, oh, ja. Robin, hans bitte lille venn. Ja. Assistent. Du tenker på han... Du tenker på Lille Hjelper, du nå. Kort innpå. Lille Truls. Kort innpå. Hva var det du hadde gjort de siste 24 timene? Ingenting. Da kan jeg fortelle litt om jeg hva jeg... Jeg kan fortelle hva jeg spiste i går. Ja! Nei, jeg skal ikke fortelle det. Og det du har på deg, og hva du har spist, det er underholdning. Dette er lettbent med understrek. Lettbent underholdning. Ja, to streker under lett. Ja. Et streker under bent. Jeg bare sier, ha det. Adjø. Fint. Bare lene tilbake i sjøslongen, du. Ja. Og så kan Tore fortelle litt om hva han har opplevd. Ja, for de som kjenner meg godt, så vet kanskje mange at jeg er veldig glad i... Ikke se på meg på den måten. Vær så god. Han har ikke så mye med å fortelle. Jeg går ta over, altså. Si hva du har på deg. Jeg har på meg en t-skjorte. For de som kjenner meg godt, så vet de fleste at jeg er glad i botanikk. Og... Da... Nå, til, hvis det er mellomledere i NRK som hører på, så er det, ja, vi... Husk på at jeg er sterk merkevare, jeg er den unge trollmannen. Ja. Ja. For de som kjenner meg godt, så er jeg veldig glad i botanikk og det å drive med blomster. Kan jeg bare få si at det er manusbasert? Ja. Ja. Hvem er det som skriver manus igjen? Det er Alfonso Musso. Stemmer. Ja, stemmer. Jeg er glad i botanikk, samtidig som jeg er veldig interessert i mat og gastronomi. Ja. Og jeg har en... Det står pausering nå i manus. På verandaen så har jeg en tomatplante som jeg har gjødslet og kost meg med i hele Ja! Skal jeg ta det her? Ja. Dette får ikke betalt for. Jeg skal si for å gjøre det i kort trekk og ikke drive og vri og sno meg rundt med det vanskelige språket. Kom igjen, Tori, bare kjør spytt ut det du skal si. Kom igjen. I går lagde jeg en salat av mine egne tomater. Ja! Ja! Det er helt fantastisk, Tore. Det er veldig bra gjort. Sine egne tomater. Jeg beklager vanskeligheten jeg hadde med å fortelle denne historien. Men det var egentlig ikke noe mer hokus pokus. Jeg tenkte å skildre litt bedre. Men nå vet hvertfall folk hva jeg gjorde de siste 24 timene. Men det er veldig personlig. Oi, det er veldig personlig. Ja. Ja. Nå kan det virke som om dette sklider ut. Og det er jo egentlig mitt ansvar å sørge for at jeg ikke gjør det. For jeg er ansvarlig redaktør, jeg er programleder, jeg er vaktsjef og så videre. Jeg kan fortelle kort en liten munter historie fra mitt liv da, hvis vi rekker det. Herregud. Og jeg har et helt klart inntrykk av at hun ene som står i kassa i kantina her i NRK flørter med meg. Hvem i kassen er det? Hun flørte med. Jeg vil ikke gå inn på helt nøyaktig hvem, for det er folk, alle som jobber i NRK, hører på radioresepsjonen hver eneste dag. Ja. Hvis ikke hører på reiseradioen, det går vel ikke samtidig. Men i hvert fall, hun flørte med meg helt tydelig, og hun sa liksom sånn, ja, jeg kom med en sånn olivenrekebaguett. Jeg sier, ja, du skal ha jo oliven. Olivenreke, hvor er det de kom fra? Nei, altså, det er oliven i selve baguetten. Jeg trodde det var noen middelhavske, morsom liten ny oppfinnelse. Du sa, Jara, du skal ha en liten rekebaguette, du da. Ja, la meg gjette, er det hun som har sånn type å uttale ord på, eller var det? Jeg fant på for å fortløpende? Holde. Nei, jeg fant på stemmen. For anonymiserende? Anonymiserende, stemmer. Ja, stemmer. Så sa, ja, så du skal ha en liten rekebaguette, du da. Så sa jeg, ja, det skal jeg i dag. Så ser hun slurt meg, ja, det blir 38 kroner det. Og så sier jeg, ja, det er med brus. Cola Zero. Ikke produktplassering. Jeg vil runde av der. Takk for at du følte meg. Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3. Aksel og Slash og Matt. Og, men Aksel slash Matt som jeg liker å kalle. Nei, det var kanskje ikke Matt som var på denne her. Jo, det var det. Matt var nok med på denne her, ja. Den norsk etter det trommerslaget den. Ja, fra Sørum, eller Sørumsand, jeg er ikke helt sikker. Nei, spiller ingen rolle. Uansett, November Rain og det legendariske Guns N'Roses i Radioresepsjonen på P3. Og jeg vil gjerne komme med en offentlig beklagelse for at det ble såpass fnisete og at det skla ut for noen minutter siden. Jeg beklager også det. Ja, det kan, altså på mange lyttere så kan det virke som at at vi, eller vi blir veldig innadvendte noen ganger. Ja. Og dette er et program for folket, for folk som liker å sette pris på kvalitetsradio. Og derfor så får jeg bare komme med en beklagelse nå. Og hvis noen synes at vi tenderte til å havne ut i noe flås, jøn, så var heller ikke det meningen. Det var ikke noe jøn der. Det var ikke noe jøn eller harselass, faktisk. Men når vi rekapitulerer litt grann det som skjedde i, før Guns N' Roses, så føler jeg på en måte ikke at vi fikk fullendt den historien din, Steinar. For det var altså sånn at det er en kassadame i messa som driver og flørter med deg. Jeg opplever det sånn, altså. Du opplever det sånn? Ja. For det er det eneste du har sagt om hvordan du opplever dette. Ja. Flørter du tilbake? Jeg gir henne hint og vink, men ikke for meget. Nei. For hvor tenker du at dette skal bære hen? Vi tenker at vi holder det på det nivået der. Ja. At det er hyggelige små blikk, og så kan man da selvfølgelig, eventuelt, eller hun, regner med, du får drømme om en tilværelse sammen med meg. Hvis jeg må kjenne min begrensning, si nei takk, jeg holder deg unna meg. For du har ikke funnet deg en jobb, kjæreste, har du det? Nei, jeg har en dame på jobben. Nei, det har jeg ikke. Nei. Det kunne det vært trivelig det å ha hatt en jobbkjæreste, men man, på jobben så skal man jo jobbe, tross alt. Derav navnet, ja. Ja, så bare en uskyldig flørt, sånn på sommerkvisten, om det vil si. På sommeren. Topp til Steinar, det er unik deg. Takk, jeg takker deg. Du har sikkert masse damer i NRK som ligger langflatt etter deg også. Nei, jeg har ikke det. Beklager for oss igjen. Tore? Jeg har laget et innslag som handler om en helt spesiell strand som er blitt laget i 2004 nede på Sørlandet, like ved Kristiansand, denne Sørlandsperlen. Ja. Det er en strand som ble startet av en mann som heter Rico Vero, og det er en strand for noen som har en helt spesiell holdning til livet, og samtidig et helt spesielt pryd på kroppen. For det første, bare for å oppklare det, det må ikke forveksles med kleskjeden Rico Vero. Nei, han har ingenting med den kleskjeden å gjøre, og det må da være en annen Rico Vero som har startet. Det er alltid mulig at når man heter noe, så er det en annen som heter det samme. Mm. Og man heller ikke forveksles med Bernanda sin badestrand. Rico Vero-stranden? Ja. Har han en badestrand som heter Rico Vero-strand? Nei. Men han har en badestrand ved Kristiansand. Han har en egen badestrand? Nei, det har ikke noe med den badestranden å gjøre overhovedet. Nei, det må helst ikke blandes med bursdagskloven Rico Vero, som, ja, hvis dere har hørt om han. Men vi la oss høre om denne litt spesielle stranden, Tore. Jeg befinner meg på Neseringen badestrand i Kristiansand. Neseringen badestrand er et helt nytt initiativ for en helt spesiell gruppe mennesker som har følt seg stigmatisert gjennom en årrekke. Initiativtaker Rico Vero er stolt av det han har fått til. Ikke sant? Neseringen er et sted hvor folk med body piercing kan gå fritt, sole seg, bade og ikke minst komme i kontakt med andre piercede sjeler fra hele landet. Ikke sant? Få med at folk med dreads og rasta også er velkommen. Det er jævla viktig. Neseringen badestrand ble etablert i 2004 og har siden bare økt i popularitet. Neseringen har pølsekiosk, flytebrygge og stupetårn. Men det er først og fremst friheten folk kommer hit for å dyrke. Jeg da, en del venner av meg, var lei av å bli skult på bare fordi vi hadde bolt gjennom neserota, brun ullponcho og fordi vi spilte backgammon offentlig. Så jeg tenkte at hvis både shortsfolk og nakenfolk kan ha sin egen strand, så kan for faen vi også ha det, ikke sant? Neseringen badestrand ligger i naturskjønne omgivelser, og Rico Vero kan fortelle at det titt og ofte har vært problemer med at upiercede prøver å komme inn. Ikke sant? Du kan være naken eller gå i fullt hempkostyme her på neseringen, ikke sant? Men når folk uten neseringer eller annen metallpryd i nesa eller på kroppen prøver å snike seg inn, så ser jeg på det som et hån, da. Derfor valgte vi å investere i et metalldetektoranlegg som kunne luket folk som prøvde seg. Så de som ikke får pip her, ber vi pent om å gå et annet sted. Enkelt og greit. I tillegg til bading og soling arrangerer Rico Vero en årlig fiskekonkurranse på Neseringen badestrand. ikke sant? Vi da, på vårparten, så arrangerer vi piercing-pilking, hvor folk fisker med piercingen sin. Reglene at fisken skal fanges og dras opp på land, bare ved hjelp av agn og et fiskesnør som festes i for eksempel neseringen. I fjor så sleit dessverre en jente av seg begge brystvortene da hun fikk en rømt oppdrettslaks på oppunder 6 kilo på kroken. Det var trist som faen. Gjennom sommeren regner Rico Vero med at ca. 150 000 mennesker kommer til å besøke Neseringen Badestrand. Og han håper lokalpolitikere over hele landet vil regulere flere strandområder til neseringstrener. For å si det jævla mildt, når vi får vår første statsminister med nesering, så skal jeg være mega fornøyd. Smiler Rico Vero, legger seg tilbake på håndkle og skrur på Linkin Park på kassettspilleren. Radioresepsjonen mandag til fredag klokka 1 på P3. Fuck the world! Turboneger hos oss her i radioresepsjonen og hos deg i din radio. Før det Rihanna og JC Ambarella. Det ikke lenge til vi skal gå i gang vel nå med litt stand-ups. Der redder du meg, Bjørte. Takk skal du ha. Bare hyggelig. Så, snakk mer. Vi har jo forberedt oss litt. Vi vet jo at det er store konsekvenser ute og går hvis vi gjør det ræva i dag. Absolutt. Den som gjør det dårligst blir skutt på slutten av sendingen. Det er så sant som sagt det. Har ikke noe mer å melde? Nei. Og tar du, Tore? Jeg har valgt et tema som er veldig vanlig når det gjelder stand-up. Det handler litt om meg selv. Jeg har dratt meg selv inn i stand-upen, og jeg snakker også om ting som er veldig aktuelt for sesongen, så det er en sesongbetont stand-up jeg har laget. Ja, jeg har vært på nettet og sjekket litt om stand-up, og der har jeg funnet ut at det er veldig ofte lurt å ta utgangspunkt i seg selv. Mm. Hvilke nettsider er det du har funnet ut dette fra? Wikipedia, blant annet. Det er stort sett den siden vi bruker her i radioresepsjonen. Altså når vi trenger fakta, så er det en veldig fin side å bruke. Ja. Eller Kaplex, som jeg også bruker noen ganger. Jeg har funnet en ny side nå som har fascinert meg litt, noe som heter fakebok.com, der man kan gå inn og så ser man bilder av mange folk som har lagt ut bildene sine der. Mm. Fakebok, altså. .com. Anbefales. Er det det du skal ha stand-up om? Nei, jeg skal ha stand-up om at jeg synes at gravide kvinner kan være litt grann slitsomme noen ganger. Den kjenner jeg meg så godt igjen i, og det synes jeg er noe av det morsomste med stand-up da, når jeg først ser det på en scene når som helst. Mm. For det første gang vi skulle ha den stand-up-spalten, husker du det, Tore? Da sa du at det var viktig å lage stand-up om ting som folk ikke vet noe om. Mm-hmm. Husker du sa det? Ja, jeg sa det var feil. Ja, det er 4 uker siden nå. Og da var det feil. Ja, det var feil. Ja, det var feil. Ja, men på en annen måte så tar man fram ting som folk ikke tenkte på om akkurat det temaet. Ja! Det er essensen i stand-up comedy, vet du. La meg være ung. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. La meg være ung. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Det der, altså. Hva da? Det er greiene med at vi synger sånn. Ja. Jeg vet ikke hvorfor vi gjør det. Nei, men la oss glede oss over musikk frem til vi skal høre disse stand-up segmentene. Ja. Ja. Skal vi gjøre det? Hva skal vi høre nå? Dette her, akkurat ja. Dette er det var et retorisk spørsmål. Nei, dette er et samarbeid. Det var det for å svare på det selv. Jo, ja, ok, da var det det. Mm. Dette er et sånt samarbeidsprosjekt mellom Gatas Parlament og noen som heter Hopperland Knut, som er fra Trondheim. Det skal ikke være mulig. De har valgt å kalle seg selv Samvirkelaget. Og til tross for at det er et samarbeids... S-marked, som heter i dag. Ja, det heter ikke det i det hele tatt. Det, nei, det heter Coop nå, vet du. Coop Mega og Prix og... Ja, akkurat. Ja. Det som er litt gøy er at selv om det er et samarbeidsprosjekt mellom disse to grupperne, der Hopperland Knut er fra Trondheim, og mens Gatasparlamentet er fra Oslo, så har låta allikevel fått en trøndersk titel. Mm. Er ikke det litt merksomt? Men jeg har hørt at det går ikke så bra med de to gruppene sammen der. Det er veldig mye krangling. Og språkforskjeller, og folk skjønner ikke hverandre og så videre. Mm. Ja, men lykke til videre. Samvirkelaget, dette her er ikke noe. Radioresepsjonen. Samarbeid med Stand-up Norge og Ringnes presenterer radioresepsjons stand-up-spalte. Drikk iskald Ringnes lettøl. Ta godt imot dagens første komiker, Bjarte Tjøstheim! Ja, tusen takk. Ja. Ja. Jeg har funnet ut at jeg kunne jo vært arving til en milliardformue hvis bare foreldrene mine hadde ikke vært så forbannet trege. For jeg var ikke store karen da min mor introduserte meg for en kost som jeg kunne bruke til å børste tennene med. tenkte jeg, faen så smart, det der kan du tjene massevis av penger på. Og det var jo mye, mye smartere å bruke den kosten enn den vaskegluten jeg hadde brukt til å vaske tennene mine med. Og tror du ikke det? Far min, han var ikke så dum han heller, for han fiksa meg en jakke som jeg kunne ha på meg. Og det som var så smart med den jakken, som da var laget i bare sånn plast og gummi, det var at den kunne gå med utendørs i regn, og jeg ble jo ikke våt. Jeg tenkte, faen, den der kan du tjene massevis av penger på. Men selvfølgelig litt bitter når jeg vokste opp og skjønte at der ute i verden, der var det andre som hadde vært mye smartere enn min mor og far. De hadde gått i hendene og så tatt patent på disse oppfinnelsene her, og var mye raskere ute enn mor og far. Kjempe, kjempe, det var takk, takk til meg. Hva heter du? Nei, du får ikke vite det. Jo, hva heter du? Hva heter du? Bjarte. Ta godt imot dagens andre komiker, Tore Sagen! Tusen takk. Jeg må si at sommeren er en jævlig rar tid da. Folk ligger liksom likebleke på stranden for å bli brune, sånn at de kan ta på seg høstjakke og tenke at nå skal folk ha sett meg. Ja, den er fin. Nei, faen. Jeg går aldri på stranda selv. Jeg liker liksom ikke å gå i kiosken i bar overkropp. Det er liksom så greit å gå i bar overkropp på stranda, men andre steder så er det liksom helt feil igjen. Jeg var jo førskolelærer en gang. Faen. Da gikk jeg i bar overkropp. Unga syntes det var moro dem da, men det var foreldre som begynte å henge opp bilder av meg rundt omkring i lokalmiljøet. Jeg var nødt til å reise da. Fra Bjung. Nei, faen. Jeg var i Bergen her da jeg gjorde stand-up, og da tok jeg flyet faktisk over i bar overkropp, og pørselen sa til meg at du får se å ta på deg en genser, sånn. Så sa jeg, hva faen, sa jeg? Jeg gikk jo ikke å ha redningsvesten utenpå genseren. Nei, faen. Jeg blir ikke noe særlig brun, men jeg er jævlig bra med føflekker, da. Så hvis du gjør et snitt på fargespektret, så er vel nordafrikaner, tenker jeg. Er det også noen som har tenkt på det at afrikaner egentlig ikke er brune, men at de egentlig bare har en diger føflekk? Takk for meg! Tusen takk for meg! Hva heter du? Tore Sagen! Ta godt imot dagens siste komiker, Steinar! Sagen! Hey, tusen takk! Jeg bare tenker på det. Hva er det som feiler gravide damer egentlig? Det virker som om gravide synes at det er et ork å være gravid, som det er å ha et lite barn i magen der som har en sykdom, liksom, en slags svulst, eller, ja, altså, som de uheldigvis har fått da. For gravide kvinner, de syter og de klager, og de krever omsorg og legetilsyn og oppvarting og så videre og så videre. Jeg visste ikke at det skulle være så slitsomt å være gravid, herregud! Jeg skjønner liksom ikke hva som er så fantastisk med å bli meldt på tjukka, egentlig. Kanskje lurt å spørre om noen har vært det først. Er det noen som har vært gravid der, liksom? Er det noen her som har vært gravid? Nei. Men kanskje du kan spørre mora di, da. Var det slitsomt å være gravid, eller? Ja, det var en greinspikk av Marit. Jeg fikk bekkenløsning. Jeg blødde, jeg revnet, jeg måtte klippe som jeg hadde såret brystvort i et år. Jeg har verdens lengste hengepotter. Takk for informasjonen. Det er kanskje å adoptere i stedet. En liten idé. Muligens. Nei, det er ingen som tvinger ut til å ha ungerdamer. Det er, verden er overfolket nok som det er den. Det husker jeg prøvde å snakke en dame fra å bli gravid en gang. Jeg nevnte at vi ikke trenger flere folk eller skapning på denne planeten da. Og kanskje du heller burde adoptere en liten tass i stedet. Så sa, det er koselig at ungen er av ditt eget kjøtt og blod da. Akkurat som det betyr noe, koselig. Hallo liksom, hallo. Ser du han guttungen der? Det er ikke noe hvilken som helst guttunge. Nei, han er mitt eget kjøtt og blod. Han lager han selv. Er ikke jeg flink? Så jeg sendte deg går en ladning, ja. Nå er jeg liksom meg da. Jeg er liksom mann liksom da. Ja. Og jeg sjekker om jeg fikk tilbake en guttunge av mitt eget kjøtt og blod da. Jeg heter Sara Sager. Tusen takk for meg. Det gikk kjempebra, synes jeg da. Dette er Radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3. Elevation var det. Det var en Tomb Raider mix, det gitt. U2 i radioresepsjonen på P3. Og vi har akkurat rundet av stand-up-spalten vår. Og hvis det gikk litt for fort for folk det, mitt materiale, så beklager jeg det. Det kan ha vært få litt sånn tidspress på seg. Man er nervøs. Man er vel nervøs om man driver med stand-up. Det er i hvert fall min erfaring nå. Så det beklager jeg. Men vi trenger allikevel et menneske på å skyte. Ja, i dag. Hvem skal det bli? Jo, det velger dere. Send en melding til 1987, kodord resepsjon. Den første som foreslår. Helst det med den dårligste stand-upen da. Nei, da, for da kommer jeg så dårlig ut. Ja, men det er opp til folk å bedømme. Ja. Nei. Vel mellom Bjørte, Tore og Steinar. Bjørte, Tore og Steinar. Bjørte. Det står Bjørte. Gratulerer, Bjørte. Takk. Kan jeg få den ære? Kan jeg West? Ja, ja, som han sier. Jeg må legge meg stand-up igjen. Ja, da skal jeg skyte deg, Bjørte. Ja, men hold litt avstand. Vi snakker om ikke en... kom bort til meg, det er ikke noe vitsig. Han skyter bare meg. Vi snakker om en replika av en MP5 nærstridsvåpen her. Dette er softgun-utgaven. En ganske... Hvor skal jeg skyte deg egentlig? Skyt i lår. Pass på armen din, du får vondt i armen nå. Nei, ikke skyt i armen. Så banner vi ikke på engelsk. Hvis vi banner, vi banner på norsk. Ja, vil du dra i gang en låt, Tore? Det kan jeg gjøre. Hva er det vi skal avslutte med i dag? Siste melodi ut er av bandet Arcade Fire. Melodien heter No Cars Go. Vi høres igjen i morgen, folkens. Takk for at du hørte på Radioresepsjonen. Dette er Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3.